megtiltja a francia kormány több szabadidős alkalmazás, köztük a TikTok telepítését és használatát kormányzati dolgozók hivatalos eszközein. Az intézkedés azonnal hatályba lépett, a döntés közel 2,5 millió közhivatalnokot érint, és nem csupán a TikTok került tiltólistára, de a népszerű Candy Crush mobiljáték és a Netflix is. A miniszter indoklása szerint a döntés az információs rendszerek védelmért felelős nemzeti ügynökség vizsgálatának eredménye alapján született, és az érintett alkalmazások pedig kiberbiztonsági és adatvédelmi szempontból kockázatosnak számítanak. Közben az Egyesült Államok törvényhozói közölték, hogy a TikTok országos betiltását tervezik. Erre azután került sor, hogy a vállalat vezetője csütörtökön 5 órán keresztül vett részt egy meghallgatáson az amerikai képviselőház bizottsága előtt, ahol mindkét pár törvényhozói faggatták az alkalmazással kapcsolatos nemzetbiztonsági és egyéb aggályokról. A heves tiltakozások ellenére a hatóságok folytatják a platform korlátozását. Vasárnap Kevin McCarthy, az amerikai képviselőház elnöke azt mondta, hogy törvényt fognak előterjeszteni a TikTokkal kapcsolatos nemzetbiztonsági aggályok miatt, mivel a kínai kormány állítólag hozzáférhetett az alkalmazás felhasználói adataihoz. Pár héttel ezelőtt értetlenül álltunk a felett, hogy a TikTok korlátozza a saját forgalmát, a saját elérését. És én tényleg nem értettem, miért tesz ilyet egy részvénytársaság. Amikor... Itt ugye annyiról volt szó, hogy a 18 év alattiak x óra után kipontozzák magukat, de ha megnyomnak egy gombot, akkor TikTokozhatnak. Igen, tovább. De a fiatalabbaknak szülői engedélyre van szükségük, stb. Hát azt látjuk, hogy a TikTok önkorlátozást gyakorol, meg elismeri azt, hogy a TikTokozás árt, és számomra tök érthetetlen volt. Hát mikor csinál ilyet egy multi? Hát ilyet a Benson and Hedges sem csinál, vagy ilyet a Philip Morris sem csinál, hogy elismeri, hogy árt a dohányzás. Talán szorult helyzetben van, és a szankciók működnek. Na hát, és mostanra eljutott ide a hír, az a hír, amiről a TikToknak a vezetői akkor már bizonyára értesültek, csak mi hozzánk jutott el mostanra a hír, hogy bizony az amerikai törvényhozás közölte, hogy a TikTok országos tilalmát tervezik. Teljes tilalmát, a TikTok eltörlését, méghozzá adatbiztonsági szempontokra hivatkozva, mondván, hogy a kínai kommunista párt ezáltal adatot halászik az Egyesült Államokban. Nem vagyok teljesen meggyőződve a hivatkozásnak a hitelességéről. Bár így most már tökéletesen érthető, hogy a TikTok miért akarta korlátozni önmagát. Gyorsan korlátozza önmagát, mielőtt még az Egyesült Államok korlátozná őt. Ez nyilván egy két lépéses csapás. Az első lépés az, hogy a TikTok korlátozza magát, a második lépés az, hogy teletömi a lobbistáinak a zsebeit pénzzel, a kínai kommunista párt, a lobbisták fölmennek Washingtonba, és azt mondják, hogy nézzétek meg, már itt van a korlátozás, a TikTok már teljesítette önmagán azt, amit ti akartok, és hát itt van egy boríték, egy jó vastag boríték, hogy ezt mintegy nyomatékosítsuk. A szándékunkat, hogy együtt éljünk az amerikai álommal, együtt éljünk az amerikai tőzsdével, együtt éljünk az amerikai kapitalizmussal. És tudod, a döntő mégis úgy gondolom, hogy az, hogy a TikTok kőkemény riválisa az Egyesült Államoknak, Egyesült Államokban egy úgy a Facebooknak, mint a Googlenek. Tehát egyidejűleg kihívja a Facebookot, mint felületet, és egyidejűleg hívja ki a YouTube-ot, mint felületet. A YouTube reagált erre a YouTube Shorts formátumának a létrehozásával, de jelenleg... Hogy az Instagram is a Reels-el, vagy... Igen, az hívják, Instagramnak is, Instagram is reagált, de egyelőre sem az Instagram, sem a YouTube nem képes felvenni a maga platformjai révén a versenyt a TikTokkal. A TikTok létrehozott egy új médiafogyasztási működést, egy új szokást, és ez a szokás, ez a TikTokhoz kapcsolódik, és általában az van, hogy aki egy ilyen szokást kialakít, egy működést, egy gyakorlatot az internetezésben, az, és nem pusztán az internetezésben, az gyakorlatilag leválthatatlan. A Red Bull feltalálta az energiaitalt. és a Red Bullt nem lehet kiszorítani. Valójában felfedezte. Felismerte. És a Coca-Cola hiába gyűjti össze az erejét, nem tudja kiszorítani a piacról, vagy a vezető pozícióból a Red Bullt, mert a Red Bull volt az első, mert a Red Bullhoz kapcsolódik, sőt a Red Bull jóformán a szinonimája az energiaitalnak, ahogy a Gillette szinonimája a borotválkozási pengének. Elképzelhető, hogy más márka nagyobb margint tud produkálni, vagy tudod, egy fele olyan magas áron egy nagyobb réteghez jut el, és akkor produkál egy nagyobb forgalmat, de ettől még a műfaj koronázatlan királya, pláne a marketing költései mellett az marad, aki a műfajt. Igen, a Coca-Cola találta fel a szénsavas üdítőitalt, és azóta sem, és ez már több mint 100 éve volt, azóta sem sikerült kiszorítani a Coca-Colát a szénsavas üdítőital gyártásnak a vezető helyéről. Csak tudod, bűzlik a dolog, mert amikor a YouTube tarolta le az internetet, amikor a Facebook tarolta le az internetet, akkor az nem volt probléma. Akkor az emberek alkalmazkodnak, hiszen a kapitalizmus az egy ilyen rugalmas működés, az emberek szokásait is formálja, alakítja. Probléma volt. Tehát, hogy az amerikai kongresszusnak? Nem, de akkor most kell elmondanom, hogy érdekes, hogy mondjuk amikor a Huawei vagy a Xiaomi telefonokat úgy, ahogy van, nullázták Amerikában egy kínai gyártmányt, az akkor tökösebbek voltak, 5 perc alatt meg tudták hozni ezt a döntést, míg a TikTokkal szemben nem. És Kína pontosan a Facebookkal és a Google-lel szemben 5 perc alatt meg tudta hozni azt a döntést, hogy Kínában ezeket nem érheted el. Semmilyen Google szolgáltatást nem tudsz elérni, se a Maps-et, se az Earth, se a keresést, se a levelezést, semmit, és nem tudsz elérni semmilyen Facebook szolgáltatást, ennek megfelelően nem tudsz vele belépni bizonyos helyekre, ahova ezt a logint használod, nem tudod használni az Instagramot és bármi egyebet, talán a WhatsAppot, meg a Snapchatet sem, ami az ő tulajdonukban van. Tehát, hogy ez fordítva már megtörtént? El sem hajlandó dönteni az amerikai kongresszus, hogy mi a probléma ténylegesen a TikTokkal. Minden páros napon az a probléma a TikTokkal, hogy hát megmérgezi a gyerekeket, és hát rettenetes hatással van a gyerekekre, meg a gyerekek öngyilkosok lesznek, meg a gyerekek befordulnak, meg depressziósok lesznek, meg elfordulnak a realitástól is, a virtualitásba zuhannak. Páratlan napokon meg az a probléma, hogy adatot halásznak, az amerikai állampolgárok adatainak a védelme, az bizony egy fontos szempont, amit a kongresszusnak kell érvényesítenie. Valójában egyik sem a tényleges ok, mind a kettő csak egy hivatkozás. Valójában attól tartok, hogy a tényleges ok az, hogy ez nem egy amerikai cég, hanem egy kínai cég. Épp egy kínai cég letarolja az amerikai piacot. Ez milyen már? Na nehogy már Amerika hagyja, és ebbe bele lehetne egyébként állni. Miért kell ezt hazudni? Miért kell adatbiztonságot hazudni? Miért a Facebook nem halászott adatokat? Hát dehogy nem. Miért a Google nem halász adatokat? Hát dehogy nem. Olyan biztos, hogy a Facebooknál meg a Googlenél jobb helyen vannak az érzékeny adatok, mint a kínai kommunista pártnál? Hát szerintem eléggé biztos. Most, hogyha már itt tartunk, szerintem eléggé biztos. Mert a kínai kommunista párt felhasználhatja azt gazdasági célokra, de felhasználhatja azt nemzetbiztonságot sértő politikai vagy katonai célokra is, míg a Google-ről, meg a Facebookról, ezt nem feltételezzük, a Google-höz, meg a Facebookhoz a CIA-nak van bejárása, a TikTokhoz, meg a kínai kommunista pártnak, meg a kínai titkosszolgálatnak van bejárása, nagyon nem mindegy, mondja Amerika. De miért nem lehet ebbe beleállni? Miért nem lehet azt mondani, hogy a Facebooknál, meg a Google-nél piaci kézben vannak ezek az adatok, és a piaci felhasználásuk nem ellentétes Amerikával, Amerika érdekeivel, mert a kapitalizmusba illeszkedik, ami Amerikának tulajdonképpen az ideológiája, mert több az, mint egy gazdasági berendezkedés. Ellentétben a kínai kommunista párttal, a kínai kommunista pártnál ugyanezek az adatok bizony Amerika ellenes célokra használhatók, és Amerikának itt és most közbe kell lépni. Biztos sokan sajnálják egyébként, hogy nem ők találták ki a TikTok rendszerét, és nagyon jó volt a példa szerintem, vagy az analógia a koffeinnel, meg a kólával, ugyanis ez hasonló a kólában és a TikTokban, vagy a Red Bullban, hogy volt a fogyasztásra vonatkozóan egy olyan terv, hogy legyen extrém, okozzon extrém függőséget. És ez egyébként sikerül. Cigarettánál is ez van. Adalékokat raknak a nikotinhoz, hogy függőbb legyél, ami már nem tesz hozzá az élményhez, de függőbbé tesz. Igen, és ugye az applikáció amellett, hogy függővé tud tenni, ami elmondható az összes többi AI-jal működő algoritmusról is, de ennyire durván nem, mint ahogy a TikToknál szerintem ők maguk sem voltak felkészülve rá, hogy minél jobban rövidíted azt az időintervallumot, amit fogyasztasz, annál erősebb lesz maga az inger. Ha már 200-400 videón túl vagy, amiket 3 másodpercenként lepörgettél, akkor pedig elkezd így csökevényesedni ez az inger küszöböd, és egyre kevésbé fogja dobni majd a dopamint. Éppen ezért minél több, még többet kell pörgetned belőle ahhoz, hogy újra átéld ezt az örömérzést. A mámort. Találtam, a mámort, igen. Azt az érzést, hogy most találtam valami olyan kontentet, ami nekem is tetszik. Ez volt szerintem az egyik, amit Amerika elirigyelt, a másik pedig nyilván az adathalászat, tehát teljesen egyértelmű, hogy nem mindegy, hogy melyik oldalon ülsz, és hát eddig zavart, hogyha ugye törvényt szeget valaki, aki nem hozzám tartozik, de hogyha mi családunkban történik, akkor eltekintek felette, szóval ebben nem találok semmi különlegességet. Összeszedtem viszont néhány olyan dolgot, ami miatt a politikai szempontból néhány ország úgy dönthet, hogy betilt egy alkalmazást. Az egyik ilyen a cenzúra. Egyes országokban, ugye azért ezzel ti is tisztában vagytok, különböző szabályok vannak az internetes tartalmakra, ahogy Oszi, te is mondtad az előbb Kínával kapcsolatban, és van, ahol nagyon szigorúan ellenőrzik ezeket az online kommunikációs felületeket, a TikTokra vonatkozóan pedig nagyon kevés a szabály, tehát 11-12 évesek számára olyan túl szexualizált tartalmak is ömlenek, vagy egy csomó dezinformáció, pszichológiai befolyás, ami miatt esetleg néhány ország úgy dönthet, hogy ő ezt nem szeretné. Aztán vannak ezek a nemzetbiztonsági aggályok, amit itt elég hosszan átcseteltünk az adathalászattal kapcsolatban. Az Egyesült Államok kormánya ezt ugye ki is jelentette, hogy ez nekik ez az, ami leginkább nem tetszik. A 2 héttel ezelőtti adásban ezek az én naív elképzeléseim voltak, hogy talán lesz olyan ország, vagy olyan terület, akik nem szeretnék, hogyha a gyerekeik ilyen élő zombik lennének, vagy a felnőttjeik általában, vagy esetleg nem tudják megtermelni a GDP-t, ugyanis a koncentrációs és fókuszáló képességünk is csökken, minél többet használjuk a TikTokot, erre pedig már vannak felmérések, amik elég pontosan kimutatják azt, hogy egyrészt az önkontrollra gyakorolt hatás csökken az agyban, tehát hogy egyre kevésbé tudod megállni, mint az igazi függők, hogy újra elővedd az alkalmazást. A másik pedig az, hogy egyre nehezebben tudsz hosszabb tartalmakra, egy iskolai órára, vagy egy értekezletre odafigyelni. A másik, még bocsánat, aztán utána mindenképpen kapcsolatok hozzá, hogy politikai kampányok befolyásolására is nagyon alkalmas lehet egy ilyen alkalmazás. Főleg a legrövidebb tartalmak, amik ugye hát ilyen harcosok klubja feelinggel csak így bevillan a moziba az a 3 másodperc, és minél több időt töltesz el egy-egy videó megtekintésével. Egyébként azt is nézi a TikTok, hogy mik a gyenge pontjaid. Nem az, amit szívesen nézel, nem az, amit szívesen fogyasztasz, hanem azok, amiktől megdöbbensz, megrettensz, vagy kinek éppen micsoda a gyenge pontja, és abból kezd el nagyon sokat nyomni neked. Egy olyan fél óra elteltével már lehet látni, a fél óráig folyamatosan használod. Így tehát tulajdonképpen a politikai kampányoknál is hatalmas befolyást jelenthet. Jelenthet. Ellentétben a Facebookkal, ami jelentett is már, aminek már története van. De a Facebookot érdekes módon nem akarják betiltani az Egyesült Államokba. Nem furcsa, pedig a Cambridge Analytica-val együttműködve Mark Zuckerberg Donald Trump kezére játszotta az Egyesült Államokat, amivel már nagyjából megrendítette a világrendet. Kiszervezte Nagy-Britanniát az Európai Unióból, szintén a Cambridge Analytica-val együttműködve. A Facebook nem jelent kockázatot? A Facebook vajon nem polarizálja szélsőséges mértékben a társadalmakat? Nem egy rendszer szintű kockázat a Facebook? Most érdekes, hogy most olyan dolgok hangzanak el a TikTokkal kapcsolatban, amik a Facebookkal kapcsolatban 10 évvel ezelőtt... A mértéke nem mindegy. Mondok egy példát ezzel, hogy egy átlagos TikTok felhasználó 200 videót tud végigpörgetni per nap. És 400 videó, a Washington Times talán, a Washington Times volt, ami botokkal megcsinálta ezt a példát, körülbelül 36 perc, 400 videó volt, mire elkezdett radikalizálni, ha te szándékosan azokat a videókat vártad ki, amik gyűlöletkeltőek voltak, vagy valami fóbiával kapcsolatos volt, és innentől kezdve sokkal durvább hatást tud elérni, mint a Facebook, amire, hogyha felmegyek, egyrészt egyre kevesebben használják, tehát bocs, nem abba fogok befektetni, hogyha én valakit szeretnék manipulálni, befolyásolni, hanem egy olyan felületre, ahol a jövő szavazóbázisa van, és konkrétan sokkal rövidebb idő alatt, fél óra alatt elérem azt a hatást, amit a Facebookkal lehet, hogy kéthetes kampányokban kellene végrehajtanom. Csak tudod, az bűzlik, hogy a Facebookkal kapcsolatban nincsen semmilyen eljárás, vagy a szándék volt erre vonatkozóan. Valahogy a Zuckerberg lobbistái mégiscsak amerikai lobbisták amerikai földön. Ez egy amerikai lobby, egy amerikai cég érdekében, ez tulajdonképpen érdeke Amerikának, ellentétben a TikTokkal is. Hogy itt van a döntő különbség, én értem, hogy a TikTok az most fejti ki erőteljesebben a hatását, de tudod, a Facebookkal kapcsolatban nem volt és jelenleg sincsen semmilyen következmény, annak ellenére sem, hogy hát a Facebook az, mondom, megbuktatta az úgynevezett amerikai konzervatív pártot Amerikában, tehát úgymond a két párt centrumából képződött, hagyományos értelemben vett amerikai elitet, megbuktatta Amerikában, Brexitet szervezett Nagy-Britanniában, és tudod, végrehajtott egy merényletet Zuckerberg a világrend ellen, meg Európa ellen, meg tulajdonképpen a britek ellen, és nem lett következménye. És most arról beszélünk, hogy mi mindenre lehet alkalmas a TikTok. Hát a Facebook végrehajtotta, és nincs következmény, és most az a feltételezés, hogy a TikTok mire lehet alkalmas, és betiltják. Miért illegitim a törvényhozásnak nettó gazdasági szempontok, gazdaságvédelmi, az amerikai gazdaság megvédése egy más gazdaságtól, mondjuk a kínai gazdaságtól. Ja, úgy, hogy vámokat egyik napról a másikra vezethet be, meg különböző szankciókat, meg embargót, meg nem tudom. Igen. Akkor ezt most a digitális térben, ha ugyanezt szeretné, miért nem mondhatja, hogy ugyanez a szándék? Igen, miért nem lehet kinyilvánítani? Ez lehetséges, hogy a kapitalizmusnak egy új korszaka lenne, de lehet ám, hogy a kapitalizmus rá is szorul erre, hogy egy erősebb állami jelenlét legyen benne, és hogy az állam kinyilvánítja, hogy ez mostantól kezdve nem abban az értelemben vett szabad versenyes kapitalizmus, hogy jelent kezelés, hogyha kattintanak rád, akkor a piac láthatatlan keze óhajt téged, és ebbe az államnak tilos beleszólni, hanem igenis arról van szó, hogy vannak az amerikai cégek, és van az amerikai kongresszus, és van az amerikai nép, és az amerikai nép azért választja az amerikai kongresszust, hogy az amerikai cégeket segítse, mert azok amerikai munkahelyek, és Amerikában adóznak, és így tovább. És miért nem lehet ebbe beleállni? Miért kell össze-vissza hazudozni? Miért kell azt hazudni, hogy a TikTok most egy olyan veszéllyel fenyeget, amire a Facebookra nem vonatkozik? Ez miért hazugság? Lehet igazság, és egyszerre valami paraván, ami mögött egyébként ott vannak a politikai szándékok, ott húzódnak ezek a politikai szándékok. Beszéljünk erről is, oké, de miért kell azt mondani, hogy ez hazugság? Hát azért, mert nem szeretnénk összekeverni az ürügyet az okkal. Tudod, az ürügy és az ok közötti különbség. Most ez ugyanolyan, mint amikor Putyin azt mondja, hogy hát a Kelet-Ukrajnában élő oroszok kisebbségi jogainak a védelmében vonul be. Nem. Ez az ürügy. Ez nem az ok. Persze, nyilván lehet... Összesen nem élnek ott annyian, ahány katonát a halálba küldött a saját. Igen, de ha te élnél ott, az lehet, hogy neked fájna, tudod, és ez a trollok érvelése, hogy tudod, ha te meg a te családod élne ott, lehet, hogy nem élnek ott annyian, de az tudod, te érted, Putyin igenis odaküldi a katonákat, hogy szabadítson föl téged, mert minden orosz élet számít, stb. Mégiscsak igazak a Ryan közlegény megmentésének arányai. Feláldozunk 14 embert, hogy egyet kihozzunk. Igen, igen, de tudod, nem téveszt meg minket. Nem téveszt meg minket, nem hisszük el, hogy a kifogás lenne az ok, vagy az ürügy lenne az ok, hanem az ürügy az ürügy, az ok az pedig Oroszország hatalmi expanziója, Oroszország hatalmi terjeszkedése. Tudod, és itt is van egy ürügy, de azért ne legyen már muszáj összetéveszteni a tényleges okkal. Akkor tulajdonképpen most pontosan ugyanazt állítjuk, mint két héttel ezelőtt, hogy ha a hatalom és a pénz ezt így nem vállaljuk fel, ezt a kettőt, hogy csak ezek lehetnek az okok, akkor dobhatjuk a kukába a cenzúrát, a kampányokat, mert valahol megengedett, ott már nem, mert ez nem nekünk hajtja a malmunkra a vizet. Vagy például a kulturális okok, hogy vannak rajta obszcén, vulgáris tartalmak, káros, erőszakos dolgok, ami ugye veszélyeztetett csoportokra. De mit csinált, káros a, lehet, mit csinált a politikánkkal? Csak mit csinált a politikai élettel a Facebook? A polgárháború szélére rugdalta a társadalmat. Ezt nem cáfolom, csak azt mondom, hogy ezeket, hogyha érvénytelenítjük, akkor azt állítjuk, most felteszem a kérdést, akkor azt állítjuk, hogy ez mind csak ürügy, amit felhasználunk arra, amikor beteljesítjük a végén, amit akartunk, aminek a valódi oka a pénz és a hatalom. Én meg azt szeretném, hogyha a pénz és a hatalom megnevezni, bemutatkozna, és oda jönne, és azt mondaná, hogy én vagyok a pénz és a hatalom. És nem azt mondaná, hogy én vagyok a vérző szívű kongresszus, amelyik megvédi gyermekeidet attól, hogy öngyilkosok legyenek, emiatt a csúnya gonosz alkalmazás miatt. És ez honnan is került ide ez az alkalmazás? Hát történetesen Kínából. Nem csupán a felhasználók megfigyelésével juthat előnyhöz ugye egy ilyen tulajdonos. Most adathalászatról beszélünk, valószínűleg erre van egy jobb kifejezés, mert itt nem arról van szó, hogy valakit egy más szervezetnek magadat kiadva átvered és elveszed a jelszavát, hanem ő tudja, hogy hozzád regisztrált be. Arról a legtöbb esetben viszont nincsen fogalma, hogy milyen rá nem is annyira tartozó adatoknak a megfigyelésébe egyezel bele. Van valahol egy ilyen táblázat arról, hogy mit tudom én, a Telegram, meg a Signal, meg a Messenger, meg a TikTok, meg az Instagram, meg az egy csomó ilyen chat szolgáltatást is nyújtó alkalmazás, hány dolgot ér el a telefonodon keresztül, és akkor így felmerül benned a kérdés, hogy miért is kell neki azt tudnia? Az, hogy szabadidős alkalmazásnak hívják ezeket ebben a bejátszóban, ez nagyon mókás, mert hogy munkahelyeken tiltják le, az meg nem a szabadidőt. Azt mondanám, hogy ez nagyon furcsa, vegyes kis mix, hogy itt a kanadaiak esetében a TikTok, a Candy Crush, meg a Netflix az egyszerre kerül a hírekbe. Most egy válogassuk már szét, hogy akkor mi a helyzet. De nyilván náluk a TikTokkal a probléma az ugyanaz, mint a Candy Crush-sal vagy a Netflix-el, hogy az emberek munkaidőben ilyen mikrofogyasztásokat tesznek, bár a Netflix az nem éppen mikro, tehát a TikTokon el vagy mondjuk egy percig, amíg a WC-n ülsz, ami egyébként a szabadidőt, gondolom. A Candy Crush dettó, hogy játszol vele 3 percig vagy 5 percig egy kört, de a Netflix-en hát ez minimum 25 perces epizódot, hogy valamit megnézel. Csak hogyha ez így össze van csomagolva, akkor miért a kormányzati szerveknél történik ennek a korlátozása? Európai Uniós országoknál is állami intézményekben vezetik be ezt a korlátozást, csak ha viszont azért, mert ezek az emberek, ezek fontosabb munkán dolgoznak, és az állambiztonságnak szüksége van arra, hogy ők ne legyenek kitéve a kínai kommunista párt megfigyelésének, akkor miért csomagoljuk mellé a Candy Crush-t, ami azt hiszem egy máltai céghez tartozik, meg a Netflixet, ami meg halál kaliforniai. Lehet, hogy ezzel próbálja eltussolni, hogy mi a valódi ok, amiről az előbb beszéltünk. Sokkal jobban hangzik akkor egy cég képviselőjének szájából az, hogy ezeket a mikrofogyasztásokat szeretné csökkenteni, és ezáltal több GDP-t termelnek a dolgozói. Egyébként azt akartam mondani, hogy a Z-generációnak nem okoz problémát egy 20-30 perces, vagy akár egy egész estés filmet megnézni, miközben ő dolgozik, meg csetel a barátaival, meg lezavar még néhány telefon, tehát olyan szintű multifunkcionalitás van, meg sokfelé figyelés már az új generációban, hogy az új laptopok közül van, amit már úgy készítenek el, hogy mind a két felülete az is, ahol a billentyűzetnek kellene lennie kijelző, és gyakorlatilag 5-6 ablakot meg tudsz nyitni, amely parallel futnak egymásra. Jaj, de jó lesz! Hát mennyivel tartalmasabb lesz az életünk, hogy 5 monitort nézhetünk egyszerre, és hogyha az egyiken unalmas a műsor, akkor csak a szemgolyónkat kell odébb mozdítani. Szeretném megérni ezt a jövőt, hát ez csodálatos. Hát eddig tudod, be voltunk zárva az egyetlen képernyő rabságába, és nem tudtuk, hogy tudod, az egyetlen képernyőn akármit sugároztak az agyunkba, mi nekünk az be kellett fogadni, mert nem volt másik képernyő. Marty McFly nappali a Hill Valley-ben, ahol a 16 képernyőre kikéri a gyerek az mondod időjárást, meg a sportcsatornát, miközben faxon kirúgják az apját. Igen, ez így a elképzeltük 2015-ot. A Hülyék paradicsomában is ez volt, tudjátok, hogy középen volt egy pici képernyő, ahol a tényleges műsor ment, és akkor minden más a reklám volt körülött, tehát így tudom én is elképzelni.